Bueno, pois voltamos a Galicia outra vez, deixamos Barcelona e voltamos a Galicia. Fíxense vostedes que rápido viaxamos, aquí, aquí somos, vamos, como aquel mecheiro, como un mechero. Pois enseguida poñemos alá. Bueno, pois vamos irnos alá, que nos está esperando Fernanda para darnos esas novas Eli da comarca dos Ancares. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando. Que tal? Como estades? Pois ben. Sí, e ti onde andas? Estás en Barcelona? Sí, eu, claro, estou en Barcelona. Que remedio, non? Estou en Cornellá, mellor dito. Pois xa, claro, en Cornellá. Mira, mira, que te vexo aí esa, estos poemas que escribes no Facebook, que ben pensen que estabas aquí. Con esa superfoto e un poema, unhas versos preciosos. Sí. Sentindo Galicia, non? Que digo, pois pues, ten que estar por aquí. Sí. No, as fotos fagos cando vou e despois aproveito as. Ah, despois a partir das notas, pois pues, te claro. Inspiras outra vez, non? Exactamente. Atopa esa inspiración, pois pues, moi ben. Eso. Inspiración que non falte, sobre todo. No, imposible. Imposible. Respirando este aire que temos por aquí, ¿verdad? Inspira, sí, de vez en cando, de vez en hai que respirar aire puro. Sí, señor. Pois, sí. Cando queiras comeza, en fin. Sí, mira, vou vos comenzar dando unha nova que teño fresca, que bueno, de deportes, igual vos sabedes que estupendo. O galego lucense, Adrián Ben. Pois, bueno, acaba de clasificarse ahora que eu sigo moito deporte, xa o sabes, para a final de 800 metros nos campeonatos de Europa que se están celebrando en Estambul, non? Así que mañán, os que vos querades ver a este lucense, Adrián Ben, pois podedes seguilo en teledeporte, que corre mañán a final do europeo. Bueno, caendo aquí a min isto gusta, me estaba aí pendente dele e ahora veño de seguir a prova. Vindo aquí a comarca, pois temos unha xornada cultural moi interesante hoxe, non? Vámonos ir en baralla, pois agora está aquí piques de comenzar os terceiros cantos de taberna. ¡Ostras! Onde participan oito locais, oito bares, sí. Establecementos, e bueno, pois vai haber 10 grupos participantes. Mira. Dos cales 5 son de aquí da comarca dos Ancares. Están os Galloleiros e os Argóis de Cervantes, a Brente das Nogais, e Airiños do Neira de sí, Baralla, hombre. E logo tamén veñen de Vilalba, de Valeira, de Lugo, non? Sí, sí, o sea sí. Que un total de 10 grupos que van a estar aquí, pois que estarán agora a partir das 7:30 en Baralla, facendo eses terceiros cantos de taberna. O mellor ainda se acerca algún da Fonsagrada. Sí, o malo seguramente que queda cerquiña. Sí, claro. Está moito ambiente, está tendo moito ambiente Baralla, é Sí. Onde falta facielle. Que fillo eres. Si como eres aí da parte alta, non? Os que somos de arriba, bueno. Aquí os de BCRA pois rifamos moito cos, como son os veciños, non? Pois o típico. Claro. Como o Español e o Barça, pois nos aquí ecos de claro. Baralla. Sobre todo, non? Pero en boa armonía. En boa armonía, pero cando tiñan equipo, que xa non teñen de fútbol, e nos aquí sí, o xa que ao final. Que mala eres. Malísima. Mira, digo, che, vamos de ir Baralla. En Castro Verde, o concurso de tapas, pois cumple a primeira edición. Mira que boa idea. A ver se si vai ben. Teñen concurso de tapas onde participan os establecementos. Sí. A Lenda, que é un coñecido restaurante de comidas, sí. O Roma e o Camiño. Sí, e cada señor. Un presenta a súa tapa. Uh-huh. E a primeira edición que pues, que ten este concurso de tapas, que me parece unha idea hombre. Estupenda. Sí, señor. Bueno, que é unha mágoa que non, a ver se elles vai ben, e un pouco tomamos nota os demais sitios, non? Exactamente. Desde logo que é unha disculpa para ir tomar un viño. o meu, unha desculpa para tomar un viño, e de paso metes algo ao corpo, porque senón, dice unha tía mía, cando tomabas algo así, un viño ou un yogur mismo, é que se non leva algo é como se queira unha pedra no estómago. Pois exactamente, claro. E aquí as tapas que son tan típicas de Lugo. Hombre. E sin embargo, pois aquí a provincia sí que somos menos de tapeo. Tapas, non? Máis de beber a así sin nada. Sí, sí, sí. É verdade, estílase menos, eh? Sí, sí, sí, estílase menos, sí. E bueno, despois tamén hoxe, pois ahora tardiña, en Piornedo, pois vai ter lugar unha pola vila que é tradicional, que estaba programada para o mes de xaneiro, pero que se tivo que pospoñer por mor das nevadas. Ah. E hoxe, pois, penso que van a ter unha noite moi moi boa, pois, para celebrar esa pola vila, que sí, aí xa señor. Leva un montón de edición, se penso que aquí na comarca son, uh-huh, son pioneiros, non? Sí, sí. Aí seguro que me parece que aí van a estar os da Fonsagrada. Seguramente. Es que son un montón, non? Sí, son un puñado. Hai os bailarines da Fonsagrada, que os vemos moito pola sí, galega. Sí, sí, sí. E bueno, deixando isto, pues eso, bueno, logo, sin ser cultural, vamos ao gastronómico. Sabedes que no mes pasado, mes de febreiro, temoslo comentado, que abriu a Casa Chao. Sí. Casa Chao, en Vila Verde. Falamos ca dona, este xoves. Sí, falaste despois. Pois diría que hoxe teñen unha xornada de empanadas e paletilla. Sí, señor, sí, señor. E podo decir de boa fe que as empanadas son do mellor que hai. Sí. Do mellor que se pode. Así que eso, bueno, pois que están aí traballando duro. E xa, bueno, pois moi ben, non? E despois, pois, vou facer tamén referencia a unha empresa aquí da zona que veía... que non teño falado dela, que é de Mel Melosa, e chamase Mel Melosa, non? Teñen páxina web, porque eu conozco rapaces son noviños, é unha familia, e son dous rapaces novos, co cal manexan ben o das redes sociais, e teñen unha páxina de internet que explican o da súa Mel, non? E son de Trabado, Cervantes, e o que querían estes irmáns, pois era restaurar o cortín familiar, onde a familia tiña antigamente trobos, e producían nestes trobos mel que era para autoconsumo, non? E eles, pois, quixeron continuar con esta tradición apícola, comezaron no 2018 con esta Mel Melosa, e seis colmeas, e actualmente, 4 anos despois, teñen xa 130 colmeas. Jolín, e tanto no mesmo cortín... Teñen, non creo, porque o cortín é pequeno, que teñen, é precioso, por certo, teñen, se alguén quere velo, porque os cortiños son máis típicos, quizáis, da zona de Navia, non? Do Val do Rao, e... Sí, bueno, pero... sí, bueno, sí, tamén hai por Cervantes, tamén empezou a haber algún cortiño tamén por aí, sí. Pero, Albarizas, lles chaman, como polo Bierzo. Sí, e aquí na zona de Cervantes, pois isto trabado está, pois, encima de Doiras, ou por aí por Campa da Braña, máis ou menos, hacia Quindous, e aí sí, o mel sí, é tamén sí, moi rico. Estes rapaces teñen páxina web onde venden online. Chámase Mel Melosa, e os que vos animedes, porque se quede elaboración caseira, non? E bueno, se alguén ten interese, que serven a todo o territorio que é España. Sí, sí, sí, sí, sí. Co cal, 130 colmeas teñen, eh? Jolín. E aí eu sen que... Hai máis xente nova que está producindo mel. Eu tamén teño aquí, pois conozco aquí varios veciños aquí en Becerreá, que teñen tamén producións. Sí. Armando, vouche contar... Dime. Vouche contar por último... pois un tema que tiñamos tío pendente, que era os datos de poboación. Ah, sí. Aquí na zona, non, que sabemos que está mermando. Sí. E estiven así revisando e unha curiosidade pois un pouco negativa, por decirlo de alguna maneira, que o concello de Navia de Suarna baixou por primeira vez 2000 habitantes. Están en 997. En todo o que é o concello. ¿Cuántos? 997. Madre mía, non chegou aos 1000. non chega, baixaron por primeira vez 2000, porque perderon, nun ano, perderon 44 personas. Jolín. Estou falando do, os datos que hai, son os máis atuais que hai, pero son de, isto sería poboación aún de xaneiro de 2022. Uh-huh. O sea, faltaría o que sería, porque salirán en breve, supoño, os de 2023. Bueno, me parece sí. que salen en outono, porque estes son de decembro. Tardan en salir, Inda. Pero son do 2022, co cal por primeira vez Navia, de Suarna, concello, uh-huh. está por debaixo de 6.000 habitantes. Madre mía. E durante o ano 2021, pois xa podes adivinar cantos nacementos houbo en todo o municipio. Vale. A ver, di un número así. Que sei, o mellor un... O mellor un... Casi, vou te dar unha pista. Do 0 ao 10. Madre de Dios. Madre mía. Naceron 0. Ninguén. Non naceu ningún. En Navia de Suarna, eh? 0 oh. nacementos no 2022. 21, perdón. E mortes 36. Ye, marcharon 44 personas, teño que apuntar todo. Sí. Viñeron 33, co cual, pois, aí se perderon como unas 45 personas, entre mortes e emigrantes, sí. Co cal ten un saldo migratorio tamén negativo, contra sí. o que pode parecer, non? Porque podías pensar que está volvendo a xente, pero, tinta sí, que é verdad que está vindo xente, cando decimos, ven... Ese artistas rusos que hai aí, non? Sí. Esa xente que se instala pois, a facer empresas, ou constituir aí unha sede de empresas. Uh-huh. E temos tamén, pois, mismo casa do Chao, ali en Villaverde. Volveron os fillos da filla de Marifeca, a familia e tal. Sí. Sin embargo, son máis a xente que está marchando. Sí, sí, sí. sí e o mismo que sucede en Navia... Pois sucede no que en Becerreá, donde naceron 9 personas, son máis, pero bueno, sí, bueno. En Cervantes naceron 2, en Pedracita e en As Nogais outras 2, o sea que... Buah. E por aí andamos cas 50 mortes anuales en Becerreá, 20 en As Nogais, 30 en Cervantes, bueno. Sí. Bueno, pues, madre mía. Así por eso se preguntaba a Xada outra vez, se preguntaba dos habitantes que podría haber en Navia, digo, madre de Dios, non chega nin os mil. Non chega nin os mil, fíxate, Armando, que no 2004, porque fun buscar así un pouco, todos estes datos podense ver na uh-huh. página do Instituto Galego de Estatística, o sea, que uh-huh. son datos oficiais. No 2004 había en Navia 1.732 personas. Madre mía. Hai 20 anos, non? Sí. O menos de 20 anos. Menos de 20 anos casi se perderon casi 750 personas, non? Casi. Claro. Entón, que marcharon e os que morreron? E es que non nacen. Claro, non nacen. Mira, e no 2012 eran 1.337. Madre mía. O sea, que dices que 400... O sea, é unha cousa curiosa que vexo eu na Vía de Suarna, que xa hai anos que estiven dando ali clase, xa pasaba. Uh-huh. É moi curioso, eu non o vexo así, estuve mirando e nos outros concellos non pasa, que é moi superior á poboación masculina. Uh-huh. Moito, hai moitos máis rapaces que rapazas. Ostras. Sí, e en que sitio era? En Navia de Suarna. Sempre unha cousa, sí, según miras a poboación, por exemplo, miras en Becerreá, pois sempre sí. hai algunha muller máis que homes. Sí. Más ou menos está equilibrado, pero suele ser a tendencia. Sí. Algunhas mulleres máis, non? Que homes, pero en Navia de Suarna, non. Más da mitad da poboación son homes, e tamén na xente nova, sí. pois entre 0 e 15 anos, por exemplo, que hai 29 persoas, sí. 21 son homes e 8 mulleres. Jolín. E xa lembro eu ter ali unha clase bueno, a principios dos 2000 ou ainda non chegaba, ter nunha clase 15 rapaces e 3 rapazas. Jole. Sí, é unha curiosidade, non? É unha curiosidade, bueno, aparte de ser unha curiosidade, é unha realidade tamén. Sí, pero non é o normal, non? No. Porque xa che digo que normal sempre hai máis. Sí. Que haxa, por exemplo, non sei, a mellor de rapaces, que haxa 8 rapazas, vale, bueno, pero que está desaxerado todo, eh? Sí, e pasada a nivel, despois se miras todos os grupos de edad, que, por exemplo, unha cousa, a máis deses 997 que falábamos en Navia, e 484 son maiores de 65 anos, son xubilados. Oli. O sea que máis da mitade da, sí, sí, sí, da poboación, ou a mitade da poboación, prácticamente, non? Cunha claro, media de idade de 60 anos. O sea que bueno, que sí que se ven aquí os números desa sí, poboación, sí, sí, embellecida, non? Non sei, se queres teño precisamente aquí un poema que ten que ver con isto, sí, cortiño, que é de Beatriz Dourado, e se titula Volver a Navia, sí, e un pouco pues fala iso desa nostalgia e deso de que ao final pues que as ganas que ten a xente do rural de regresar cando están fora, non? Os emigrantes. Sí, sí, sí. E se queres, Armando, pois o leo. Sí, perfectamente. E remato con isto a intervención de hoxe. Moi ben, pois estupendo. E agora, bueno, antes de tal, preguntarche por Xulio, se non está hoxe, non? Estás tú? No, estou eu solo, Xulio está ben, estuvo no programa a través de pantalla, pero tiña que facer unhas cousas, e entonces pois aí estás ti, cos mandos, que daches moi ben, é verdad, non? Deixoume os mandos. Oye, tamén lle recomendo eses poemas teus que estás poñendo en Facebook. Digo ya a todo mundo que mire o Facebook de Armando. Bueno, que os meus valen ben pouco. Ai, pero a min gustanme moito, porque en poucas palabras expresas un montón de... pois de... Non sei, ademais son moi populares. Están moi ben. A min, bueno. Ao próximo día... Ahora non teño mal, porque pensé que me iba a acordar del de memoria... E vai che boa, que eu quería decir. Así que, dice, vai che boa. Vai che boa, non sei. Sabes quen dicía eso? Quen? O cura de Cabanela. Lle tiño que pedir un papel. E non se acordou e dí, FML. Ui, vai che boa. Vai che boa, dicía, é unha expresión moi bonita, non? Sí. Penso. E digo, pois eu eso, digo, voulle recitar a Armando un poema dele. Digo, pero, claro, non escribín. Porque é breve, era de 4 versos, pero é de modelo. Se así xa necesitaría concentración, xa non dou. No, co cal vamos a acabar con este de Beatriz Dourado e animarte a que sigas revivindo esas fotos do verán, que eu ben pensei que estabas por aquí. No. Eso, que sigas inspirándote e escribindo esas líneas tan sentidas. Vale. Moitas gracias, Fernanda. Pois o poema de Beatriz Dourado, Volver a Navia, di así: eu serei como queiras debuxarme entre a túa carqueixa insumisa. Non somos acaso seres de vida efémera, mudar de pel, voar e volver a ti. E xa está. Moi ben, estupendo. Sí, gustoume pois tamén, é brevín, é moi, moi... Dicen co breve, dos veces bueno. Dos veces bueno, dice, mudar de pel, non? Que facemos todos, voar. E despois, pois, volver a onde somos, non? Volver á terra. Que non poida físicamente, pois polo menos que nunca esqueza O pensamento tal e sempre. Moi ben, as lembranzas, os recordos e o cariño, non? Pola terra, que está moi ben, e o que tedes vos, pois todos os que estades aí emigrantes e que estades aí facendo esa radio, pois que ao final mantén a conexión e vos mantén conectados ca vosa terra, que é Galicia, non? Pois moi ben, Fernanda, moitas grazas, como non, unha aperta moi forte, e en fin, ata que nos voltemos a vernos físicamente. Pois a ver se ves por aquí, e se non, a ver se vou eu. Eso, se non ves ti aquí tamén. Teño ganas de ir por Hombre, ahí. Pois xa sabes, ves aquí, en fin, vas pasalo en grande connosco. Pois sí, seguro. Sí, hombre, vas pasalo en grande. Pois nada máis, entón, Fernanda, moitas gracias por a túa participación, e como non, por a túa sabenza, e por a túa aportación para nós. Vale, pues veña un bico. Un bico muy fuerte. Gracias a vos, un bico. Bueno, pues despedimos a Fernanda, pues con algo de música. es consoante, tenra todo corazón, constante en toda ecuación, en la historia rutilante, loitadora triunfante, no feble fío da vida, compañera extravertida, Galicia nai esa vida.